أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال عكسو دوادا برنامج كهدي رد جمعة أو جمعة والبهضهن أو كلاات كمقشان ورباهنت إسلامي أه إيه الفرقان على برنامج كا وحنكو سوقادنا موضوع مهم إنغا أو سيجار أو تيكسنا موضوع مركاسي تاغن أما تدبات كا أوغو هادل هين تبادن وحنا أسبوعا أن برنامج كا كل فقوري دونا داد بادن أو معمول كسو مالي لان أو كسو مسافرية deegaanada uu ka arimiyo dadkaas oo Soomaali ah isla markaana dega gobollo kala duwan. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya falanqeeyayaal ku kala sugan dalka iyo dibadda. Ibnu Muflih waxa uu joogaa dalka dibadiisa. Abdullahi Ahmed waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Mooge Jaamacna waxa uu joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan ka marnay dhageystayaasha oo aaradooda nagala soo wadaagaya baraha bulshada. Waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha. وهجاك دغستيال مركله وحنا هوديد كلينهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيده هر دعباتكم مقشين برنامجك هو وحنا مانتا كولا فغري دونا دد بقولال اه او مملكه سوماليلان او اسبوعا كسو مسافريي لاسعانه دو كترسن غوبلكا سول ددكاس او لولا دقمي سيدي اجانب او كلي هدبا انتينن او غودا غلين نقاشكا وا هو وربحن او وريهنا محمد علي aadna ku eegayo dhacdadaasi toddobaadkan gudahiisa maamulka Soomaaliland waxa uu qaaday howlgal raaf ah kaas oo ay ku beegsadeen dad shacab ah oo isugu jiray ganacsato macallimiin iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaas oo ku nool magaalada Laascaano ee gobolka Sool ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland iyo kuwa sirdoonka ayaa xilli habeen saq dhaxa ah waxay u dhaceen guriyo ku yaala magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyagoona halkaas ka sameeyay howlgal raaf ah oo ay ku beegsadeen dad rayid ah oo xilligaasi nabadgelyo ah ku hordayay aroortii anagoo jiifnaanay gabadheed oo la soo aqbtay gaariga bay soo saareen hay soo saareen Muhammad haday islaamnimo ay jirto islaamnimo ay ku dhaqmayaan war kuwan inay wax u eegan baheen ee kuwaasan waday kuwaasan waday kuwaasaaki ilaahay baan kugu dhaariyay tan isaaka afka halkan ba hadar biskud lagu sii magaalada Bartoolo markaan soo gaaray ayaa wallahi biskudki ugu horeeyay hadar halkan lagu sii isaaqadoodi maanta 12 saas ay ka dhigeen waxa iga sii daran kubi xalay shan saaxiibnimo ay gurigi laga la baxay ay meel ay la tageen kuwaas iga sii daran gawaari waaweyn oo ay galbinayaan kuwa ciidanka ayaa lagu soo raray dadkan rayidka iyadoona heerka naxariis dare ee ciidanka wax tahriibinaya uu gaaray in xitaa dadkii ay biyo u diidan tuu sheegay dadkan tarxiilay aysan u ogoleyn inay gaariga ka degeen kuna degan jirooyinka u dhaw xitaa ay biyo ka cabbaan gaarigaas waa baabuurta loo yaqaan canabeydka ama canabeylaha kalaa kala oo baabuura ayaa wali meesha ku hadhay boqolal ruux oo isugu jararag iyo dumar ayuu magaalada Karaafay maamulka Soomaaliland kuwaas oo ka soo jeeda gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya waxaana xilligaas taliyaha booliska maamulka Soomaaliland ee gobolka Sool oo warbaahinta la hadlay ayaa dadka ay raafeen ku sifeeyay kuwa ajaanib ah ayna la mid yihiin Itoobiyaanka ku sugan halkaas Allaah baa loo ajnabi oo Itoobiyaanka lagu wasuu kaaya mid dadka baro yar raafeen oo qoray tii joogan waa taariikh aan la bixin taariikh aan la bixin waxaan ma joogayo maamulka Soomaaliland ayaanan ilaa iyo hadda ka garaabin talaabada uu qaadayo oo uu arko inay tahay mid sharci ah iyadoona ay bulshadu wax lala yaabo ku tilmaameen in xabashada iyo ajaanib kale oo fasaad daran ku haya dadka ay si xurriyadda ugu nool yihiin goobaha uu ka arimiyo maamulkaas. Inta aynu ku dhaafno warbixintaas, imikana waxaan toos u galeynaa barnaamijka aniga oo soo dhoweynaya martida dhammaan. Waxaan idin leeyahay soo dhowaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaan kadib waxaan ku horeynayaa Ibn Muflih. Ibn Muflih oo maamulka Soomaaliland waxyaabaha uu u cuskaday in la soo masaafiriyo dadkaas wuxuu sheegay inay yihiin dad ajnabi ah. Marka ugu horeyn maxaa la yiraahdaa ajnabi yaase ah? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرق وروحنا من هذا علمنا الله وين واحد كأه الله نجر يدد مسلمين والتوحيدة نجر يدد هذا علمنا مركة كوباد مركة لبان وحنا من هذا علمنا الله كسكو ولا الله مسلمين تأه ما هي مركة ستي وقت كستا وسوء قد بيادتك مسلمين تأه دباتوين ككتا ذلك يعني هويو ama ma dulka ay dadkan Soomaaliyeed deegaanka u leeyihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku abuuray dhibaatooyin ka dhaca soo gudbiya Cabdi Furqan iyo barnaamijyada iyo daadiyashada ayaan dhamaanta salaamayna. Marka xigtana waxaan salaamayaa muslimiinta si caama khaasatan sida muslimiinta Soomaaliyeed. Inta kadib akhi fillah hadaa weydiisay ajaanib maxaa la yiraahdaa ajaanib waxaa la yiraahdaa horta ajnabi markii la yiraahdo waa dad kale diinta ay ajnabi la yiraahdaa qof muslima iyo qof gaar ajnabi kara noqon kara. Markii ajnabi laga hadlayo maxaa ajnabi lagu noqdaa? Waxa maayay dadka waa diin al-kufru min la waahid haduna uu sallallahu alayhi wasallam u yiri gaalnimadu waa hal diin oo kaliya haduu yiri ajnabi ayaga ma kala lahan ayagu ajnabi ma ay kala lahan ajnabtoodu waxa weeyaan waxay u sameysteen duulka duweelaadka yararka iyo waxan qoranka ay way sameysteen ba ajnabi waxa loo kala yaqaanaa oo kan baasaboor heebil wata iyo kan baasaboor wadan wata iyo baasaboor heebil wadankiisa midka wata iyo ayagu sasa ajnabi u yaqaanaan laakiin miisaanka sharciga markii la saaro ajnabi waxa weeyaan waa laba dad oo kala diin ah ajaanib waxa kala ah laba dad oo kala diin ah. Markii laga hadlayo guurka iyo hawlahan hoose kama hadlayno waxa hawlaha hoose sharci islaamku guurka iyo xidlaan markii laga hadlayo waxa ajaanib la yiraahdaa de gabadha qof kasto aan qof kasto meher u qaban karo ayaa ajaanib ayada ka ah taa masax khaas oo sharci islaamku waxa dhisay dad gabadha iyo gaankeeda iyo maxaarimteeda ku saabsan laakiin markii sib guud loo hadlayo ajaanib waxa la yiraahdaa waa qof gaar iyo qof muslim ajaanib kala ah laakiin labada muslimiintana waa walaalo innamal mu'minuuna ikhwa إلهي بارك سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كنتم خير أمة أخرج الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني آيات رمضان وآيات رمضان أي الله سبحانه وتعالى أن أقول شيء هي أنا ضد المسلمين تاني هاليين مركا مسلمين مركا لقاها الله وحاوا يان وحا جانب لها مجران سيقود مركا لقاها الله يا قال لنا وحا جانب لحاوا لها مجران وحن يوا يسمستين أي كاها الله يان دولوين كاها ودويلات كاها أيوا دول كل شيء جان وحاس مركا لقاها الله يا جانب يقانان kana amerika kana kanadi kana maxa australia kana ingiriisi kana swedish aya nooca soo kalanto marka hadlayaan ayaa waxa la yiraahdaa ajnabi indahum iyo qofka ajnabi noqon kara laakiin inda sharci horta ajnabi waxa ah qofkii aan shaqo ku lahayn kugu diin ahayn kugu baab ahayn ba ajnabi adiga ah marka aan ka hadlayno si guud taas horta waa mid ajnabta waa ajnabi saas loo fahmo saas loo garto waxaan laakiin leeyahay dadka ajnabi yihiin iyo waa arkay maskaxda laga hadlayo adduunka nusiyada dhacay waxa kamida dadka dhalinyarada ahaa ee waan ka hadli doonaa gobolka waqooyi joogay sida maskaxda looga qabsaday ee u moodo inay un dad aad moodo in digsi madax loo geliyay iyo digsi madax ku jiray aad moodo inay hadlayaan waatahay waan ku soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdullaahi Axmed. Ee Cabdullaahi, maxay tahay sababta xilligan ku soo aajisay ama dadkan loo soo tarxilay? Warbaahinta Al-Furqaan dhamaan waan salaamayaa dadka muslimiinta meel la meeshii joogan khaasatan waxa si gooni u salaamaya idaacadda Al-Furqaan. Dadkan waxa loo soo tarxilayaa waxa weeye jinsiyadda iyo maxaan ku jiraadahay dadka lagu abuurayo iyo ficilka qabiilka dimuqraasiyada inay dadku sanacaan oo waliba la doonayo dadka Muqdisho ku nool ee muslimiinta gobolada ku nool degmooyinka ku nool oo meel kasta isla wada joogan gobolada ku wada nool oo muslimiinta isku dhex jira in cunsuriga laga abuuro oo qabiiladii la soo nooleeyay maadaama Soomaalidu dad isla dhexgal ay noqotay oo diintooduna xalaxba ay tahay kitaabkoodu xalaxba u yahay isna fahmeen diintina ay fahmeen la doonaya maanta in dib loo celiyo waa waxa ay ku kala qodobeeyeen ay u dhahayaan waddanka adinkaas kale ee qolka qolka kale ee damale talyaaniga iyo ingiriiska iyo waxii mataqaan horu abuureen waa tii uun gumaystihii. Marka dadka in cabdimadoobey cabdicadde iyo dibi madoobey dibicadde loo bixiyo waa intaa uun mataqaanaa, waa in seero seero dadka loo dhigo, waa gumaystihii nuuciisii. Waxaa la doonayaa dadka reer Muqdisho oo kale, dadka ku nool iyo dadka gobollada ku nool iyo dadkii oo dhan in mataqaanaa ayaga sidaas oo kale dare lagu kaco oo ay la bixiyo, waa wax gaala ka dambayso. Marka wax baciida maahan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa fikraddayda markaan ka dhiibto waa sidaa. Horta waxay maanta uba soo barakeynayaan waa waxay ka dambayso gaala waraa alxijaab. Xijaabka gadaashiisa maxaa yaalla? Waxaa yaalla xijaabkan gadaashiisa derbigan iyo waxaan waxaa ka dambeeya waxaad maanta arkaysaan wax kasii dana wax loo meersho weeye. Dalkaana waa dal gaalo rabo in lagu wareejiyo. Caamiyiinta u shaqaysana way ku fashilmayaan arrintaas, soomaalina way fahamsan tahay. Aniga hadda Muqdisho kale aan joogno waxa weeye dadku way dhagahayaan, waxay leeyihiin waa la fahamsan yahay. Dadkana waa walaalaheen oo Muqdisho ku nool oo waxa weeye anagu dadka hadda wareysta waxay ku leeyihiin way la yaaban yihiin. Xaqiiqatan waa afkaar iska liidata oo aada u daciifa. Reer Koonfureed, reer Waqooyi, reer Galbeed iyo meel kastaba dadku waa muslimiin, waana walaalo. Waxaasna kuma kacayaan, waxaasna iskuma dagaalayaan, wayna fahmeen, waana arrin guracan weeye. Intaasaan kusoo gudbinayaa fikraddaas. Waa tahay aan siiyo Jaamac Mooge oo jooga magaalada Hargeysa. Jaamacu, adigu weliba xog badan ayaad haysaa. Su'aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay, dadka Itoobiyaanka ah ee jooga Soomaaliland xorriyad noocee ah ayay ku haystaan? Waxaan salaamayaa dhammaan hawlwadeenada idaacadda Al-Furqaan. Waxaan idinku salaam salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Walaali, waxaa la odhan karaa waxay ku haystaan xorriyad mataqana dhammaystiran oo buuxda ayay ku haystaan. Waxay ku leeyihiin hantima guurtaan ayay ku leeyihiin, way ka shaqaystaan. Waxaa kala jooga dad Itoobiyaan oo aad u fara badan. Waxay ku haystaan xorriyad dhammaystiran oo dhinac kastaba ka dhammaystiran ayay ku haystaan. Waxay leeyihiin macalimiin bay leeyihiin, waxay leeyihiin darawallay leeyihiin, waxay leeyihiin sirdoon bay leeyihiin. Nooc kasta oo waddanka jooga xorriyad dhammaystiran buu ku haystaa oo aada u buuxda. Halka maanta wax aada looga xumaada ay tahay ummad Soomaaliyeed oo muslimiina oo isku dhaqana oo isku diina oo isku madhaba in mataqaana laga masaafuriyo mataqaana laascaanood, waa arrin runtii aada looga xumaado. Ummadda Soomaaliyeedna aada iyo aada bay uga falcelisay arrinta, runtii aada iyo aada arrin looga xumaado weeyaan. Waa tahay goor dhow waxaan siinayaa dhegeystayaal aragtidooda kasoo dhiibtay mowduuca, balse Ibnu Muflix, seed u arkaysaa habka loola dhaqmay dadkii laga soo masaafuriyey lascaanood? Horta hal kelmeen laba in la fahan u baahanahay. Tarxiil waxa la yiraahdo, tarxiil waa qof waddan laga qabo, waddan kale la geeyey, laakiin qof lascaan laga soo qaaday oo garowa la keenay, ama lascaan laga soo qaaday oo baydhabo la keenay, ama lascaan laga soo qaaday oo Muqdisho la keenay, ama Boorama laga soo qaaday oo Kismaayo la keenay, ama Kismaayo laga qaaday oo Boosaaso la geeyey, ma ahan tarxiil. Sababta waa qof waddankiisa magaalo ka mid a laga raday, magaalo kalenta waddankiisa ka midana la geeyey, lama dhaho tarxiil. Taasoo kaleento tarxiil waxaa loo isticmaala loo yaqaanaa qof waddan intii laga soo qaaday uu shaqo kulan waddankiisa ahayn, waddankiisii lagu celiyey baa tarxiil yirahda, ama waddan kale la geeyey. Kiisa yuusan ahaanin oo waddan laga qaado waddan kale la geeyey ayaa tarxiil loo yaqaanaa. Laakiin tarxiil ma ahan, erayga tarxiil la yirahdo yaan la isticmaalin, waa raritaan. Qofka oo laga soo raray lascaan laga soo raray oo la keenay Koonfur, ama ha noqoto maxaa dhihi jiray inta ushiisa garowe inta u sokaysana dhoobley keenay dhinaca u soo rar, waa qof waddankiisii uun magaalo ka mid laga soo raray oo magaalo kale loo soo raray. Inta markaan tarxiilka uga bixiyo macnihiisa iyo qaabka in la fahmay u baahan tahay, qaabka dadka walaalayaal loo soo raray waa qaab aad iyo aad u xun weyaan, qaab aad iyo aad u xun oo qaab daran oon munaasab ahayn oo qof muslima wax ku dhaqmi karo aan ahayn weeyo. Aad u xun weyaan, qaab aad iyo aad u xun weyaan oo aan qurux badnayn, oo qofka islaamka ee walaalka ee muslimka ah aan ku qurux badnayn. Waa qaab ay ka shaqeeyeen niman cunsuriyiin ah, diin laawayaal ah, oo qabyaalad madaxa ka gashay, qaabay ka shaqeeyeen weeye. Ma ahan qaab ay maxaa la yiraahdaa ishagay ay ka shaqeeyeen dad cuqaal wax garanaya ka shaqeeyeen. Waxay ahayd xataa haddii la yiraahdo anagu ay toodaba loo raaco, oo anagu Soomaaliland baa nala dhahay oo waddan madax banaanba madax gooni aanahay, waxaan ay afufayaan looba raaco oo xagga tooda looba aqbalo loo raaco tiin adin raacna, haddii la yiraahdo waxay ahayd dadkaas ayaga ah in waqti la siiyo oo la yiraahdo war waxaad yeelaysaan oo hoto anagu waxaan rabnaa inaad naga baxdaan intaan joogi maysaan. Waxaan ka hadlaynana waxa way markii Soomaaliland laga hadlay waa xukuumad, maaha shacab. Waa in saa loo fahmo. Waxaan ka hadlayna waa xukuumad, maaha shacab. Dadka shacabka ah way ka hadleen, aad bay uga hadleen, baraha bulshada ay ku jirtaa. Waa ku jiraa shakhsiyaad khaldan oo si khaldan wax u fahansan oo waa taageersana ku hay, waan ku arkay, laakiin say u badiyihiin dadku aktarkood waa ka soo horjeedaan. Waxay leeyihiin xukuumadda iyada waxay deynaysay waxay qaadaysay shaqo iskale, laakiin dadka in waqti la siiyo ayay ahayd bay wadanayihiin guddigood. hantooda ku arursadaan ku diyaar garoobaan waxooda ku gataan dhul haday leeyihiin maxadheysa dhulkooda ay ku wareegsadaan haddii ay wareegsadeen kan dad ay u wareejiyo usoo gada ay ku wareejiyaan oo ay kala dardaarmaan ayay ahayd bay leeyihiin marka waxaan ka hadlaynaa waa xukuumad nimanka xuqdi dilay oo cuqubo ku dhacday oo nin aan magaciisa ma aqaane hebelka ahayn leeyahay maxamed kaani maali yiraahdaan wasiirka arrimaha gudaha ay ku magacaabeen iyo muuse biixiye dad cunsuriyiin oo gurigood baadankaa ku dhacday cuqda dishay cuqdad un meel aan la garayn meel ka socota ayay nafta ka goysay ayaa horta arrintan ka shaqeeyay reelanas caloonda shaqo kuma lahan reer somalilanta kaleentana shaqo kuma lahan hadday noqon lahayeen maxaa beelaha isaaq ay noqon lahayeen iyo hadday kuwan kaleenta iyo ay noqon lahayeen maxaa ay sheegay daaroodkan kaleenta ee dheecan kale ka dega ay noqon lahayeen iyo hadday noqon lahayeen nimankan kaleenta ee dega xaggaas iyo maxaa la yiraahdaa ee boor ma dega ee samaro hadday noqon lahayeen midna shaqo kuma leh dadka shacabka waa dad abriyaha shaqadan kuma helaa ayaga xoog lagu haystaa ayaad ogsoon tihiin kii hadla ama cabal ama calankii daaquudka ahay soomaaliyeed kii soo qaata sida loo galay ayaad ogsoon tihiin waad garanaysaan marka sida dadkan looga dhaqmay waa si aad u qaab daran wey oo bashica xataa iska daa qof islaam sheegan haya waa hadday islaam bayihiin kuwan maxaa xukuumadda sheegan hadday islaam bayihiin weye qof islaam sheegan iska daaya xataa midka gaalka ah ee kristanka ama catabka le walaa midka laa diini aan samayn yaansan u dhaqmin uma dhaqmaan yacni dhaqankan waa dhaqan laga soo minguuriyey nimankaa mujrimiinta ah ee xaramka ahay xarmaanka haysta ee sacuudiga jooga nimankaas mujrimiinta dhaqan laga soo minguuriyey dadka muslimiinta loogu talagalay in lagu caburiyo lagu cadaadiyo wey ayaga qofka intay qabtaan qabri ku siiya meel ilmihiisi iyo reerkiisi iyo dhaqaalihiisi wuxuu xolaysto aan midna fiirinin ayron muqdisho kasoo dejiya meelaha kasoo dejiya soo tuura waa dhaqan meesha laga keeno wey dhaqan islaan shaqo kulahayna ma ahan dhaqan soomaaliyeed ahayna ma ahan dhaqan soomaaliyeed soo warkiiba daa mid islaanna maba ahaba mid islaana shaqo kuma leh mid soomaaliyeedna warkeed badaa uma balaha oo soomaalidu dhaqan waxay u leedahay qofka kugu dhex nool ee adiga kula degan ee meesha markaad deegaanka ayadaa degan tahay ku yar ixtiraam goonaa la siiyaa qabaasho hadday islaayaan lama dilo haddii maxaa la yidhahdaa ii sheegay uu soo abaarsado ceelal baa la siiyaa oo ceelal baa qodal dhaha uu ku barbaxaa hadduu maxaa laha kusoo dhexda oo gabarkaa guursado waa lagu ixtiraamaayo nin gabarkaa qabo sodog iyo siidi baa loo ixtiraamaayo dhabarkaa la marsadaa ninka dhaha waan dilahaya asaga ama asaga xaggiis usoo kacaa markuu ninka ka sokeeya diluu u gudba asaga dhaqan soomaalidu ay leedahay dhaqankaas u ahaa waxaan waxa ay dhaqan soomaaliyeedna shaqo kuma lahan dhaqan islaanna shaqo kuma lahan wax muuse biixi iyo maxamed kaahin ay wataan iskana kaashadeen sharaco islaanna warkeedba ma nool iyaduu shaqaba kuma laha taas waberi bay ka tahay ilaahay iyo rasuulkiisi iyo islaamka waberi bay ka yihiin waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno dadkii maamulka Soomaaliland uu toddobaadkan ka soo masaafuriyey magaalada Lascaanood markana aan u baaqo qaar ka mid ah dhegaystayaasha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waa maxamed haashim oo jooga gobolka Sanaag hadaan fikirkayga ka dhibto maamulka Soomaaliland iyo dhibaatada uu ku hayo dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ku dhaqan gobolada uu maamulo maamulkaas horta waa maamul aad iyo aad u qaab daran kadib markii uu dadkaas Lascaanood ka qaxiyay ee uu rabo haddana inuu ceer gaabana ka qaxiyo maamulkaas haddaan aragtida ka dhibto diin islaamna kuma socdaan oo diin islaam mar horey faraxa ka qaadeen oo ay ka tageen dadnimo iyo asluub kale iyo soomaalinimana kuma ay jirto marka insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobayaa fikirkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الله هذا الفكر دي دهن كديبتو دعادة دهن كدعادي مجالة ده لاسعانوت ووح آدي آد لوغو مرقودو وآدي آدن لوغو حمادو داد مسلمين أخ إن ماشاسي لغسو مسافريو أما ماشا لغسو إريو أو داد قالة أهانا وماشا وحيدونان إكو سمينيان أرينكاس أرين آدي آد لولا يابوايا bal iska bar afay dadadana muslimnimo sheeganaya oo saas daraadeed hadan oo ummad Soomaaliyeed ah oo dad kale Soomaaliyeed oo walaalahooday inay musaafiriyaan ama magaalada inay ka eriyaan arrinkaas oo arrin aad iyo aad ceeb u ah waaye arrinkaasi oo Soomaaliland ay sameysay dadkii shacabka ah bari bay ka yihiin iyo odayaashooda iyo dadkii wax garadka dhamaantood bari bay ka yihiin waxa laakiin sadaas sameeyna waxa waaye kuwa maamulada oo digaalada daba dhalifada waa waaye waxa waaye arrinkan dadkan Itoobiyaanka ama kuwa kale oo meeshaas ay joogan saas looma feerinayo cid iyo sharaf ay ku nool yihiin agtooda laakiin sa umadan Soomaaliyeed waxay soo ariyaan waa dad oo islaanimada iyo magaca Soomaaliyeed baqtooda qiimo aan ka lahayn way oo dadkaas afrikaantaas meesha ay joogan oo cid iyo sharaf ay ku joogan indhaha ay ka fiirsanayaan kuwan kale walaalahooda ah way ma ka dambe ay ka soo musaafirinayaan intaas ayaan ku soo gabagabeyn la salaam aleikum raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ku salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba si gaar ah waxaan salaamayaa wariyaasha iyo howlgudeenada idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan hadaan raayigay ka dhiibto soo tarxiilada ay soo tarxileen maamulka Soomaaliland ee ummada Soomaaliyeed ayna ka soo tarxileen magaalada Lascaanood halka kalena ay ixtiraam weyn u hayaan dadka Itoobiyaanka waa gardaracad waana maamulka Soomaaliland waxa halkaas ku cadaanaysa sida ay shisheeye kalkaalku u yihiin ay gaalada raac u yihiin ay gaalada mar walba si ay aqoonsi ugu helaan ay hoosta ugu jiraan ayna ku suurtoobdo xataa hadii yani wax kasta ay ku suurtoobaan si ay u helaan aqoonsi ay u helaan marka waxaan leeyahay gabagabadii waa gardaracad bismillaah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد المركب رواه السلامي لمن أولى لها كهول قال إذا عدى الفرقان بعد السلام إن شاء الله حفلة يعني برنامج كائن لوجه هذا اليوم سافرين تي أي سو مسافر يسي سمال الله نحلي رهضو أما لمن كم مملا قبل هذا وغي كسوماليا طبعا أرنت أزرين فالحم هيد أو نكسنين dad waxa weeye walaalnimada iyo muslimnimadana aad iyo aad uga baxsan laakiin imanka iyaga oo maamulada dabcan muslimnimada ma xiriyaan waxyaaba inta badan ay ku andacoodaan oo Soomaalinimada iyo wax noocaasna ma xiriyaan marka waxaan arkay oo kaliya waxyaaba ay shisheeyo iyo dad lagu raali gelin shisheeyo ah waxyaaba ay rabeen inay markaas ku helaanin ictiraaf oo marka ay u tusayeen inaanay Soomaali iyo cid nabo shaqo ku lahayn kale markaa warin fool xun way laakiin waxaan la yaabanahay in wali culimada deegaamada degan ibn sheekha oo ka hadlay ma aan maqal odayaal iyo dadka caadi ah warkay oo hawshaas ka damqaday ama waxa weeyeen ee ka hadlaya marka warin fool xun arimahaasi xayaba fooshi xun oo mukaraadkaana di qofka di aan lagala hadin wuxuu moodaya marka inay wax sax tahay marka culimadu iyo dadka wax garadka oo deegaamada degan cid kastoo aan arinta noocaas ah rabin ama taageer sanayn ama xumaan iyo wax u aragta fool xun inay ka hadlanayaa mudan waliba dadka Hargeysa iyo Burco iyo Boorame iyo Jooga ee dadkaas inay waxa ka hadlaan ayaan runtii jeclaan lahaa dadka culimada assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lamaan walaalaha al-furqan aad baad u mahadsantihiin fursada aad na siiseen inaan la wadaagno fikradeena dhigistayaasha Soomaaliyeed hadii aan u gudbo fikirkayga Biyaan waxaan la soconaa musaafirinta iyo tarxiilka oo ku hayo maamulka sheega Soomaaliland dadka Soomaaliyeed iyo faquuq iyo dhaqan xumada ay kula dhaqmayaan shacabka Soomaaliyeed halkaas ku nool waa arin aad looga xumaado waan ku xunahay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aaradooda ka soo dhiibtay mowduuca qaar kale oo dhageystayaasha ka mid ah ayaa iyaguna aaradooda soo dhiibanaya oo aan fursada siin doono insha Allah hase ahaatee hadii aan halka ka sii anbaqadno barnaamijka Cabdullaahi Axmed dadkii laga soo tarxiilay laascaanood waxaa soo dhaweeyay madax ka tirsan maamulka Puntland marka laga yimaado shacabka waxaadna la socotaa in maamulkaas uu ahaa maamulkii ugu horeeyay ee dad Soomaali ah qudhiisa ee ka soo masaafuriyay deegaanada uu ka arimiyo oo wadiba gaadiid ee tareelayaal ah dadkii la soo saaray marka maxay ku kala duwan yihiin kuwii Puntland uu soo tarxiilay iyo kuwan uu soo dhaweenayo Puntland ayda naftooda maanta waxay sheegaysaa inay ka xun tahay dadkan maanta la soo dhoofinayo la soo waxeynayo waa arin lagu qoslo weey arintaas lala yaayo qosodo lala yaabo waa dadku ugu horeeyay dad qof Soomaaliya tahriibiya gaala gacanta u geliya dad u dhiiba maxaan ku yiraahdaa laga abuuro dadku loo yaqaan BS ta meesha ka soo bilaabtay weey heer waxaa la gaaray in wadanka ku nool ayaga shakiya dukor markii loo jeedo qoloyinka BS ta la arko markii loo jeedo dukaamankii waa laga carar jiray waagi hore ay bilaawga ahaayeen way ka darayeen Itoobiyaanka ayuu yiri haqiiqatan waxa soo aray waa la ogyahay Soomaali way istaqaanay maanta inay yiraan waan ka xunnahay waxa sababay waxa yihiin in maanta iska gadaan ayagu qolada kale ay yiraan in ku xumeeyaan oo sambaasti ay qaadsadaan ay doonayaan marka wax kama soo keeyaan kuwaas way kibal way kasi liitaanba waayo dadku ugu horeeyay dadka muslimiinta aad iyo aad u baabiyay sunnada Nabi Maxamed dagaal alayhi salaatu wa salaam watay bal hadaba aan eego dhankiisa jaamac mooge jaamacu maxaa u sabab ah bay kula tahay dhaqankan masaafuriska ah dadka qaar waxay u sababeeyeen federaalka dhankaaga maxaad u cilleen lahayd walaal dhigi kara federaalka la yaa noo keenay federaalku waxa laga yaabo umada Soomaaliyeed intida badan inay fahansanin wuxuu yahay walaal waxa weyn qaybi oo xukun weeyaan ومد الصوماليين ومد المسلمين ومد سكود الدين ومد سكود الدقنة محان وقبا هن هاي فدرال إن ما أنتوا قاعدنا لأنه يمكن توب يخلوا فدرال لكن وضن انتاسو انتاسو بقوله لقادات لجها الله أو انتاسو دقنة وكل دول له أو انتاسو متقنة ديمود وكل دول له ويكو قصبين إن فدرال كيكو قاتان لكن سينكو مسلمين أو سكود الدقنة أو سكود الدين أو سكود الدلع أو سكود اللغة إنا مانتا إن لغو قصب الله إلا فدرالك أحالا قاطو وفدرالك متقنا والا لمانت في ميشو نقرسية ويان واتهي ابن مفلح دبعا مامل كسومالي لان وجيد أيوك اللي يهي داتكن لسوم سافريي مركا محا سامين أه أو أيالان كريسا تلابدان أوقاضي مسافر إسكا horta saameen weyn oo hadda anay ii moqoto yeelan kartaa ma jirto dadku sababtu waa dadka shacabka ah way ogsoon yihiin weyn la socdaan kuwan la soo masaafuriye meesha laga soo raray iyo kuwan maxaa la dhigi jiray sheegay meesha laga soo masaafuriye degan iyo kuwa kale intee Soomaaliyeed ee adduunka caalamka daafis kale ku noolba way og yihiin waxan wax shacab ah oo Soomaali ay shaqo ku leeyeen inuu san ahayn inay Muuse Bixiye Maxamed Kaahin iska kaashadeen iyo in yaro dulli ah oo caada qaatayaal iska kaashadeen inay tahay waa la ogsoon yahay wax saameen weyn oo ku yeelan kartaa aniga ima muuqato sababtan igu muuqayna waxa weye hadii waxan shacabka meesha ku nool goolada ku nool waqooyi ku nool ay raali ka yihiin wala hadii ma cadaaneen oo ma arko wali wax raali ka oo 190 ama 180 aqalabiyada ma arko dad yar oo shakhsiyaad aan badnayn oo waan taagsan waa arkay laakiin aksarka dadka su'aalaha laga weydiinayo way ka soo horjeedaan waxa ay anagu yaal ran yaal ran meemna dhimaayno taa xukuumada shaqo qoray laakiin waxaan u baahanahay leeyihiin dadka ayaga sida loo dhaqmo waa suxun beeneen macnaheedu waxa way baqayaan dadka ayaga ah oo ayaga in la qabto oo ayaga meesha la saaro ayay ka baqayaan laakiin mar waliba nimankaas dadka ayaga ee shacabka ah raali kama ahan dadka sida loo dhaqmay taas waxay dalil u tahay hadaysa raali ka ahayn dadka loo dhaqmay in raali Israa'iil ka ahayn bay dalil u tahay marka wax saameyn oo weyn oo saasad imaam muqato sababtu waa koonfurna ee dadka joogana waa ka bisil dadka meesha jooga xaqiiqda marka laga hadlo dadku qaar waxay islahan oo waxay ismaxay isumaalayaan dadka waqooyi jooga dad bisil oo reer magaalo wax faasimo maleen laakiin now ma aha saas yaa loo maraynin haddaan ku tufana waxa dhayta xaq baa u yeesheen dadka waqooyi jooga ma aha sheekh dad xadariina ma ahan lawla ay xadariin ahaan lahayn xataa qawaaniinta ay ku doodayaan ay leeyihiin waan goosanayna ay leeyihiin maxaa la yiraahdaa ii sheegay waxaan noqonaynaa maamul madax banaan ay leeyihiin ma yaqaanaan lawaaixda loo baahan yahay xataa inay akhriyaan oo ay fahmaan ma goyi karaan mise ma goyi karaan yaa go'a qofka go'a shuruudda laga rabo maxay tahay qaabkay u socotaa marka wax suurgal noqon kara maahan laftigooda ma fahamsanayn oo ayaga laftirkooda siyaasiyan markii loo dhexgalo saddex xisbi bay sheegtay saddex xisbi waa saddex nooc maxaa dhacay magaraa yaa yaa ka madax ka ma yaacni ma buuxin karaan shuruudaha xataa ku go'aan maxamed kaani iyo muuse bixiye inta lamidka ma buuxin ba saddex xisbi bay la baxeen saddex xisbi saddexna magaraa yaa ka yaa ka ay maxaa dhacay yaa gudoomiyalka uu sareeyay een golaha guurta ayaa u sareeyay kuwa kale intee maxaa la sheegay ee kuwa la baxeen maxaa la baarlamaanka la baxay ayaa u sareeyay booliska ayaa u sareeyay yaani xukuumad aanu sheeganaysan xukuumad tahay oo sheeganaysa in madax banaan raadinay sheeganaysa oo min minje ilaa madax sheeganay rabta inay maxaa la jeedo qoys dad ummad dhan oo inta leh ku xukunto cid aqbali kartaan jirin ba la qawaaniin gaal baan aqbalaynin walaa mid islaam baan aqbalaynin wixii marka wax qabyaalada Soomaaliyeed iyo qurunka ee Soomaaliyeed ay wadaatay ku dhisan weeye marka aan ku soo noqdo mowduucaygii mowduucan wax saameyn aan ku yeelan karaa aniga ima muuqato sababtu igu muuqana waa idin sheegay waxa weeye nimankaasi ee meesha jooga dadka shacabka ee meesha jooga 85% ama 90% arrinta ay aragtay intay arkay ay ka dhiibteen waan daba socday aad baro fiirinayay ilaa iyo maalinkii ah hawsha bilaabatay ay ka dhiibteen aad iyo aad bay maxaa la dhihi jiray arrinta ugu xun yihiin oo ilaahay dadkan hadii xataa la qaadiyo ay noqotoba in la qaado oo laga raro magaalada laga raro waxay ahayd in dadkaas ayaga ah intii la notice la siiyo ama ogeysiis la siiyo ama maxaa la wargelin la siiyo in la yiraahdo waqtiga ayada baxa in la yiraahdo oo marka waxooda ku diyaarsadaan bil noqotay laba bilood noqotay 20 bir noqotay waxa la waxay doontaa noqoteen qofkii xooliis isku hagaajisto duugaanka uu gaaray uu gato haduu cadeysan yahay uu cadeysto haduu qof kale uga tagayo uu uga tago oo markaas uu qofka asiga uu diyaar garoobo iskiina uu baxo marka in wax taatiir weyn yeelayso uma arko halkan ku darsado in ogeyn baa laga yaabaa ama dadka Soomaaliyeed is ogeyn nimankan xukuumadda sheegtay ee Soomaaliland sheegtay marka xukuumad kale waxaan ka hadlay Soomaaliland kama hadlay shacab waxaan ka hadlay xukuumad baan ka hadlay nimankan xukuumadda Soomaaliland sheegtay waa dhaqan bay u leeyihiin in dadka maxalliga jiray ay meel ka tuuraan si xun oo dhaqmaan Itoobiyaan baa buuxa tigray xabashi bale ma yitir xiraan oo meesha ka saaraan intaas oo qoomiyad baa ku nool kuwa intay ku dhasheen af Soomaaliyeed ka badiya jira gaalana oo muslimiin xataa ahayn kuna nool ayaga xeelaha barbar laga soo duubay oo ka hadlaya oo ku dhashay meesha ay waxba shay ku dhashay maxaa kuwana xaq siiyay kuwana Soomaaliyeedna xaq siin way dhaqanka way u leeyihiin inay tarxiilaan mana ka xishoodaan nimankan xukuumada sheegta kama xishoodaan xataa seedigood bay ka xishoon oo waxay ka xishoonin waraashadka qabeen ka xishoon oo in adeerkooda maxay inabtood bay ka xishoonin dhaqan bay u leeyihiin nimankan xukuumada sheegta Soomaaliland la baxay ee xukuumada sheegta inay arintan sameeyaan hada kor waxa dhacday laba gabdhood ayaga nin qaba oo jooga magaalada Hargeysa kana soo jeeda gobolka Soomaali Galbeed ka soo jeeda oo ururkuna lif taageero jiray xubin urur kamid ah muun ahayn laakiin in taageero oo taageerada una lif ahaa buu ahaa oo meesha jooga inay maxaa la yiraahdaa ii sheegay kama hadlay una lif masax bay ahaayeen maqalad bay ahaayeen maayo maxaa dhacay ma urur diini aba arintan arada aan ka hadlayo mowduucii ku jirta ma ahan laakiin waxaan ka hadlayaa asagoo qof aan nimankan la jibeysan oo taageersan buu ahaa laba gabdho ayay uu qabay oo mid dhowr ciyaal u hayso toon ciyaal arur ka badan oo ayagu ay aabtu yihiin buu aabo u ahaa meeshooduna ay ku noolaa magaalada Hargeysa uu deganaa nin la yaqaan arin macruuf la yaqaan weey intay gurigiisa ugu dhaceen oo ay soo jeebeyeen bay wajaha la keenay tiso cebeyan bay wataa la keenay oo inay ilay maxaa dhacay meel sanaa ku wareejiyeen waa dhaqan ay ilayeen marka inay dadka ay birmageedada ay masaakiinta ay ayaga dhaxwooda ku nool ama mangariyada ku jooga ama say ku tageen inta meesha ku tageen maxaa la sheegay nolosha ka sameysteen ama degay ama gabdhaha ku guursadeen ama deegaanka noqdeen inay intay soo qaftaan ay meel kale ka tuuraan oo waxay dhaqwooyeen hal iyo labana ma ahan waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku dhownahay balse aan markana siiyo qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aaradooda ka soo dhiibtay dal iyo dibad intaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamaya idaacad al furqan iyo holwadeenadeeda ee har iyo habeen u taagan u adeegida shacabka Soomaaliyeed ee runtii xaqiiqda mar walba soo gaarsiinay in baad salaan in mowduucan ku saabsan musaafiriinta ama soo raafida ama soo tarxiilida shacabka Soomaaliyeed ee laga soo tarxiilay wadan Soomaaliya ama qayb kamid ah Soomaaliya waa xaruntii aad la yaabay qof walba Soomaali ahna maanta la yaabay aniga magacaygu waa Cabdifitaax waxaan joogaa Saudi Arabia Saudiga aan ku noolnahay ween imaalin waa la iska tarxiilaa waa wax caadi ka oo laha u badnaatee Afrikada inta dadka la tarxiilo waxa u badan waa Afrikada laakiin in gobol gobolada Soomaali kamid Soomaali laga soo eriyo ama laga soo tarxiilo tarxiil lama dhihi kara kaase waa arin la layaabo marka waxaan leeyahay Soomaali meel walba joogto arintaas waa arin aad u xun khaladna ku dhacday reer Soomaaliland ee aqoonsiga iyo ictiraafka tiraadinaysaan sidaas laguma helayo ilaaha bixiya wax walba hantida madaxtinimada wax walba ilaaha gacanta ku haya asaa bixiya ee qof dhiiggiisa iyo sharaftiisa la dina ha ku raadinina magac iyo mansab midna ha ku raadinina sidaasaan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdallah maxamed maxamuud waxaan ku noolaan dalka koonfur afrika runtii aragtideeda ka dhiibday wixii ka dhacay gobolka sool gaar ahaan magaalada lasaanida aad baan uga xumahay oo ku kacay maamulkaasi ashaada la dirirka isku magacaabay somaliland runtii waa maamul sida la wada ogyahayba maamulkaasi waa maamul u shaqeeya shinshayaha soomaalidana runtii lid ku ah wayo maxaan ku raad dadka wax garadka culimada xaqaasha iyo dadka maxaan ku raada dadka baahan tabruca iyo la dagaalama maamulkaasi waa maamul runtii aad iyo aad u liita oo moodaaba inuu magaalada maamulada kale ka dira dalka ashaada la dirira dhamaantarooda ah inuu ka liito ka daran yahay oo xagga muslimiinta uga daran yahay sidii tusaale ahaan magaalada Hargeysa laga maray ma karo Itoobiyaanka sitirada uu leeyahay laga maray ma karo waxa weeyaan masajidi laga ma aadi karo waan wada dawirsanayaan haddana maxaan ku raada waxa weeyaan waa dad sharaf leh aktorka ay ki idoo inkaas ay geysanayaan dalka ay u geysanayaan deegaanada xoyo u geysanayaan ayaa haddana waxaan ku raaxay aktoora sharaf kale ee maamulka Soomaaliland assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu baada al furqan aadi aad ayaan idin salaamayaa hadii aan aragtideeda ka dhiibto dhacdadan oo ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool waa waxa dhacday aad loogu xumaado marka Soomaaliland waxayna ognahay waxay ka mid tahay dawladaha ama xukuumadaha aad iyo aad ii sheeg adeega daba dhalif kuuga ah gaalada caalamka marka iyadu waxaan ognahay inay culimadii cadaadis badan ay ku hayaan sida culimada markay diinta ay cadeynayaan ay dhowr jeer ay xirxirayaan culimadii marka waxay ku soo xadgudbeen sharafti Soomaalinimada diin xaq inta iska dhigeen iska tuureen horti diin iska badaayay waxa lagu badbaadi laayahay ee Soomaalinimada Soomaalinimada dadkii Soomaaliyeed ee walaalahooda ahayliyi ay ku tilmaamayaan inay yihiin dad oo noocaas ah ama dad arkeysa ama dad sadaas ah marka aad iyo aad ayaan idin salaamayaa walaalaha Arfurqaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan aad u salaamayaa walaalaheena إذاعة الفرقان وحان أغمى هاد عرنينا أخباراتك سوان إنو سو قدبيان ميل الله ماشي عالمك محوة هادتك مسلمين تأي جوغان سو قدبيان واتكم مها سنتهين بارك الله فيكم وحويان عدك استوحي أشقيسا وحي أيتهي دتك محوها أعداد إلهية وحي أشقيان عدو إلهي مال الله ما شيء محوها وحي في ذنين فيسبوك مال كستوحويان وحي الدعميان وأي حجيان محوها وراء هذا وأعداد إسلام كأذن كان وحويان وحد أتاقنتهين إسلام كإناد محوها حجسان أخبارات كأدنسو قدبسان وأتكون مهسنتين أنا وضد خريج الجوان هل كان محو عرب تدحي الجوان هاي محويا أخبار تصوغن أذنكم بانذين كده جيس نواد نكون مهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عدى إسلامي على الفرقان هذا يعني إني سلام يا أذنك يا رمان لجستياشة هي مسلمين طبعا وأبو سكينة وإنكسو سلام يا مقالة مقدشو حقيقة أرين كاسو كوكا إمام الإسو شاقة سومالي لان ودوات ليف قواه قالة إيو قاله رعي ذا إنتوا فعل كاو فوشحون أو سمية آدى يوغاح مهي وانا عم بارين إنا بقول كوا بقول هادي آن هاي خير مقدشو ويانو وحانو واح قالة كدن بيسويان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا عليال مركو هروهان سلام ايا ولا عليه اذا عد اسلامي الفرقان مركا لباد وهان سلام ايا ولا عليه مسلمين تو ادغيسنيا هدان او غد غلو ارغتيديدا ددك لغا سو رافاي مغالده لاس انود اتي اد ايان اوغو خمهي قف كاستو مسلم او هرايد توحيدكا iyo in lagu dhaqmo jeelna waa uu ku xun yahay maxa yeelay مسلمين ده حدود ماله سيد اي كو اد دهي سنة رسول كينا صلى الله عليه وسلم انك مسلم كا جنسي كاست ايو قوميت كاست ايو ميدب كاست مركو ليه هاي وحا كاحيك تا انو اسلامي هاي ادو اسلام اهن سيد دين تين اي نوشيك تاي وانو جنسي بهيا وانو محال لهاي او اسلاما اما انو كغورا ماشاس مارك قوف مسلم اح اشهادان ايو او دول كاميدا دول كي مسلمين تو او جوغو ان ليرادو مب جوغي كرتيد حانتي دي سلقاتو سدي غالا دي لغاني مهستو داد ادوغا الهي اوهو اتو بيان احنا لسو دوويستو لشارفو لما عموسو وحينا توسيسا dowladahan maamul goboleedyada isku sheego maamuladan amiilada oo ah dowladaha shisheeye iyo kuwa deriska ah ee ummada muslimiinta 20kii sano iyo ka horba gumaadi jiro Itoobiya ay u horeyso sida gacal iyo walaale iyo sokee ay ugu dhigteen muslimiintii ayagu la dhasheen oo deriska ahayeen ay adu ugu dhigteen waxa ku adeeynayso in islaam aysan shaqo ku lehen deris aysan shaqo ku lehen diin aysan shaqo ku lehen ay midibkaas uu kuugu eg yahay moogiye wallahi ninkaas waxa uu ku yahay male kuwaas falastiinta gumaadaya iyo asiga maanta waxa u dhaheeyo ilaahay abuuray male maxaa yeelay kuwaas yahuuda falastiinta waxay u dilayaan inay dhulkooda muslimiinta ay booban kuwaana waxay rabaan in dhulkaaga adawga ilaahay ay ku wareejiyaan maxaa yeelay asigoo laba tuulo ah doon rabo inuu dhulkaas kala Soomaaliyeed u gumaado beri maxaa xigta in asigina qoorta la qabto la tuuro la dilo dulkiina sidaas lagu la wareego maxaa yeelay ninkii walaalkiisa ahaa beri difaac ilahay bow maanta uu sameeynaa meeshii uu ka raafa hantidiisu dhaca asigii uu dila marka ninkii Itoobiyaan gacal iyo sokeeye ka dhigtay muslimiintii walaalihiisa ahaayna sida u galo hoolihiisana qaniimo oo kale u reebtay way iska adahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Ra'yigayga hadaan cabiro aniga waxay la tahay waxa keenay in ummad Soomaaliyeed oo dalkoodii jooga oo goboladoodii Soomaaliyeed qayb ka mid ah jooga in laga tarxiilo Itoobiyaankuna cizzi iyo sharaf iyo ay ku yeeshaan karaamo waxa waayeen ummada gaaladu dadkii soo tababaratay ayaga amarkooda fulinayo waxa waayeen kitaabka Ilaahayna diiday in wax lagu xukumo dadkaas ayaa koos gareeyay waxa waayeen marka in indhaheenno laba shanada laga soo tarxiilo ummad Soomaaliyeed gobol Soomaaliyeed laga tarxiilo waxa waayeen waa dulinimo iyo sharaf darro waxa soo socdo ayaana ka weyn hadaan laga hortigin waxyaabaha ay soo wadaan nimakaasu waxyaabo weyn waaye oo waxa waa in hadaan laga dheedhin oo laga hortigin hadda waa xagaag gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarnay Cabdullaahi Axmed xaggaaga maxaa uu xal ah ummada Soomaaliyeed mar hadii xaaladu ay ka sii dareyso oo hadda la bilaabay in dadkii la kala faquuqo oo qabyaaladii iyo waxyaabihii la midka ahaa la soo nooleenayo xalku muxuu yahay waxa la gudmay Soomaalida kitaabkooda ku dhaqmaan oo Ilaahayooda ay qoonsadaan sharada Ilaahay inay sharci ka dhigtaan sharaca lakum liidiin ma wasaabiin wax Ilaahay wuxuu idin sharciyay waana kun bima anzala Allah ilaa xusuudiga lagu xukuntago asaga loo aado daaqood kale iska daayo taas ayaa dadka la gudboon waxaanu dhana waxa ka dambeeya daaqoodka ayaa ka dambeeya dadka muslimiinta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa cud dheer iyo cud hoos iyo cud dhaxba aan u sheegayaa inay kitaabkooda nolosha ka raadiyaan isin kan raadin dimuqraasiyada waa lagu khasaaray khasaare keentay waxa weeye waa wax faasida watay jaamac muuge dankaaga maxaad u dardaarmaysaa ummada Soomaaliyeed waxaan walaalay Soomaalida u dardaarmi lahaa oo ma taqana dardaar aan ku siin lahaa Soomaaliyeey Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay yaa ayyuhal ladina aamanu dukhulu fi silmi kaafa islaanimada wada galab Allah tabaaraka wa ta'ala leeyahay walaalayaal hantuurna dimuqraadiyada hantuurna walaalayaal calmaaniyada hantuurna federalisanka haynu qaadanno kitaabka Ilaahay oo ayaynu ku badbaadeynaa adduunyo aakhiraba intu kitaabka ay naga dhex maqan yahay maanta mashaakilka maanta jiray oo tu ka daran ba dhici doonta maanta waxaad ka hadlaysaan dad la tarxiilay bari ma taqana waxa dhici doonta ina isir lisku beegsado isir lisku tarxiilo ayaa dhici doonta dadka maanta tarxiilay ummada Soomaaliyeed ma taqana ganacsanaysay ma taqana taariikhda bal madow ay ka galeen taariikhduna way qori doonta jazaakumullahu khayran aad iyo aad baan islaamay idaad al furqan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh watay ugu dambeyntii ibnu muflih ee xaggaaga maxaa gabagaba ah oo aad u arkaysaa xalka ummada Soomaaliyeed ee waliba looga bixi karayo dhibaatada haatan bilaabatay ee kala faquuqa iyo masaafuriska ummadu waxa xal u ah walaalayaal dadka horta Soomaaliyeed in badan baa la taliyay laakiin dad tala maqla ma aha dad wax dhageystana ma aha mujrimka iyo usacabtumaan muslixa iyo maxaa la yiraahdaa isha muumin kara way ku istaagaan garabna ma siiyaan mar hore oo hore culimada qayb ka mid ah ku baaqday in la dumiyo min kismaayo ilaa iyo maxaa la hargeysa meesha la in la dumiyo aqta la mariyo culimada markay hawsha qayb ka mid ah markay hawsha ku baaqaysay wax kale ka mid ah hadlayna waxay ka hadlaysay way u arkaysay waxan maanta taagan musibaad maanta taagan bay u arkaysay waxan maamul gobol qabiil bay ku saabsan waa qabyaalad maxti away waa qabyaalad aan boodis marinin qabiil walba meesho maashi meel walba qabiilka majority ka aha ayaa waxa laga dhigay oday oday looga dhigay ayaa ka soo bilow saaq baa ka amxaa dhig jiray ayaa madax ka ayaa majority ka Puntland oo majority ma majority ka meeshii leeyahay waxa waata galmudug habargeeg ba majority ka waxa waata Hirshabeelle xawaali iyo maxaa waxa yimaa markay is qabsan abgaal abgaal ba majority ka oo caasimada laga dhigay gobolkoodi marka aad waata meeshii la yiraahdo maxaa la yiraahdaa ee Koonfur Galbeed ummad dhan ba degta oo cid walba raxweyn ba ma hadhay ya majority laga dhigay imow maxaa la yiraahdaa Jubaland meesha la magacaabay imow ogaade ma looga dhigay maxaa la yiraahdaa majority looga dhigay yaani guddi waxa ku saleysatay qabiil ba ku saleysatay waa wax loogu talagalay ummadan in lagu baabiiyo ummadan intee sidaa taa ayso kala daatanta ila xalkeenima hayo xal lama iimaanay inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dad ilaahay iyo naftooda ay bedelaan wa ayaga naftooda ay waxan ku jira ay iska saaraan oo dhinac iska dhigaan wa ayagu is bedelaan dad ilaahay ay noqdaan ilaahay xal uma keenayo xalkuna wuxuu ku jiraa dhowr arimood buu ku jiraa kow sharci islaamka in la qaato sharciyada islaamka in la qaato oo lagu dhaqmo inta wada ay hoggaaminaysa ay u halgamaysan la garab la siiyo la garab istaago waa xalka koobaad xalka labaadna waxa weeye waxan maamul goboleeda sheeganayo tuugta ay qaaymeynta ah in la dumiyo dhulka la simo hadii la awoodo oo la baabiyo wa ayagu dhan dukum daakun laga siiyo qabaan mathur laga dhigo waa xalka labaad xalka saddexaad Soomaali inay qabyaaradan intay ka tagto dad muslimiin inay yihiin oo magaca muslimka agtooda uu qiimo ka yeesho uusan qiimo ka yeelanin reehebel ana in hebel ah iyo anaga reebel noqoto intay ka tagaan ay qiimo ka yeelanay la ilaha illa allah muhammadur rasuul ay qiimo agtooda ka yeelato taas marka iyana leelo ayaa iyagu xal ka saddexaad noqon karo iimaan kara xalka afraad ee kalanta wuxuu noqon kara in dad ilaahay yaqaan ay madax noqdaan dad ilaahay yaqaan oo muslimiina inay madax noqdaan oo ku hoggaamin kara shariicada islaamka kuna dhaqi kara sharaaca islaamka ku dhaqan karo ku hoggaamin karana in ayagana imaadaan meesha ay soo fadhiisan oo madax noqdaan xal bay u noqon kartaa waxa ayadana shanaad ama lixaad oo ayadana xal noqon kartaa dadkan waxan lagu abuuray ee naciibka ah ereyaha hebel baa idin ku soo duulahaya ah ereyaha hebel baa idin haysta ah inay inta iska tuuraan ay ogaadaan dad walaala inay yihiin dad walaala ah oo dhib dhexyaala uusan jirin yihiin waa ogsoon tihiin laga soo bilaabo boorama ama laga soo bilaabo xuduudka jabuuti xadiid xuduudka jabuuti jabuuti ka soo bilow ilaa iyo NFD aad ka maxaa dhici jira aad ka gudbiso gudaha Kenya gelayso inta u dhaxaysa qof Soomaali cidna qof Soomaali oo ma caayirsanayso xaggana ka soo bilow bari ka soo bilow ilaa iyo meesha u dambeysay ee galbeedka jigjiga u dambeysay gobolkaas ee Soomaali galbeed u dambeysay cid Soomaali kugu caayirsanaysa ama inay hebel baatay kugu caayirsanaysa ama kugu dilaysa ma jirto cid kugu dilaysa ay ma jirto waad mari meesha darataad mari nin xukuumad u shaqeeyo iyo dowlad dhalifiye mid taajusa kama hadleyno laakiin shacab tu shacab markay noqoto cidna cid kuma mashquulayso meesha ka wal gumarti gelin cid ku dhibeysa ma jirto meesha darataad ku tukanaysa meesha darataad seexanaysa hotelka darataad degaysa wax kula hadlayna male laakiin mushkilad waxay naga haysataa tuugo bahawday oo mid noqotay ayaa waxay noqdeen in hoggaanka inuu qono qabtaan inoona binaan baabiyaan taasana waxay keenaysaa mar waliba inaan mushkilad ku jirro halka umada halkaas ku jira hal waxaan leeyahay musabbiixii musabbiixii waxaan leeyahay musabbiixii kursiga waa laga hore waa laga dambeyn waadna ka tagi doontaa ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana kulligoon ku soo doona sanaastada rajul min haythu la yashu min haythu la ya'lamu ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ku kaadinaya وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلهي سبحانه وتعالى حديث نقص عصمك في سرير وحوجي إلهي قفك الظالم هو أسقى إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته إلهي وأسقى لكن مركو قبتك ما بحصده موسى وهذا توضب أسقى ومضى الإسلام كأذ رفادنا يسوء يطبع يسوء meel walba kasoo jeedaan dib kadaan kuwa kula dhashaan kaaba kaabad baadin oo kuwa kaafag baan kaabad baadin oo kuwa almeertaan kaabad baadin oo kuwa deegaanka aad degto degto kula degan baan kaabad baadin oo kuwa ka maqan baan kaabad baadin ilaahay ummada ku dhaafiyo ummada dib kadaan ummada dibka ka daban muuse lahayn waxaan ku soo koobayaa muuse musibaatihi yo masiyo waawaye muuse musibaatihi yo masiyo waawaye galadaadu muluq siibata wana lumarage galadaadu muluq siibata wana lumarage muslimkaad ku madax adagtihiyo magaca soomaali muslimkaad ku madax adagtihiyo magaca soomaali annaguna makhratanihiyo marage ilaahay musiibadu markay ku dhacdaad miirsan doontaaye musiibadu markay ku dhacdaad miirsan doontaaye assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa tahay dhigaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aan ku lafagurnay dadkii maamulka Soomaaliland uu ka soo masaafuriyay magaalada Lascaanood tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها